Beta i zabezpieczamy ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Adam Niedzielski przedstawił informacje na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia i rosnącej liczby zakażeń COVID-19. Tą główną przyczyną jest pojawienie się mutacji brytyjskiej. CBA na wniosek prezesa Orlenu Daniela Obajtka ponownie zbada jego oświadczenia majątkowe. Jutro początek próbnych egzaminów ósmoklasisty. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w Sejmie, że główną przyczyną wzrostu zakażeń koronawirusem jest pojawienie się jego nowej mutacji w naszym kraju. Szef resortu przedstawił informacje na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia i możliwości udzielania zaplanowanych wcześniej świadczeń. Tą główną przyczyną jest pojawienie się mutacji brytyjskiej, która jest według różnych ocen od 40 do 70% bardziej zakaźna, ale niestety, co jest niezgodne z pewnymi przewidywaniami ekspertów, które były przedstawiane na przełomie roku, ten wirus jest również bardziej zjadliwy. Ta umieralność według naszych danych i według danych, które były obserwowane w Wielkiej Brytanii, bo przecież tam się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o trzecią falę, jest niestety wyższa. Minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 14 tysięcy przypadków COVID-19, zmarły 372 zakażone osoby. Centralne Biuro Antykorupcyjne otrzymało wniosek prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka o zbadanie formułowanych pod jego adresem zarzutów dotyczących stanu majątkowego. CBA przekazało, że do tej pory dwukrotnie weryfikowało składane przez Daniela Obajtka oświadczenia majątkowe. Po raz pierwszy kontrolą objęto oświadczenia składane w latach 2006-2010. Kontrola zakończyła się w 2012 roku w związku z podejrzeniem rozbieżności między oświadczeniami majątkowymi a stanem faktycznym. CBA skierowało do prokuratury wniosek o zbadanie sprawy. Śledztwo zostało umorzone rok później z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Drugi raz CBA weryfikowało oświadczenie majątkowe Daniela Obajtka składane w latach 2013-2018. Biuro przekazało, że analiza nie wykazała wówczas różnic między oświadczeniami majątkowymi a stanem faktycznym. W środę w całym kraju rozpoczynają się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie są one obowiązkowe, a więcej o nich Martyna Szymczakowska. Szkoły mogą, ale nie muszą przeprowadzać próbnych egzaminów ósmoklasisty. Mogą zorganizować je stacjonarnie lub zdalnie. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, to dobra okazja, by sprawdzić umiejętności uczniów na 2 miesiące przed prawdziwym egzaminem kończącym szkołę podstawową. Głównie w egzaminie próbnym chodzi właśnie o tę informację zwrotną. Stąd między innymi odradzamy bardzo stawianie ocen z egzaminu próbnego. Marcin Smolik dodaje, że na egzaminie będzie mniej zadań i punktów do zdobycia niż w latach ubiegłych. Ale na rozwiązanie arkusza będzie taki sam czas jak wcześniej. Mamy świadomość, że młodzież troszkę może wypadła z tego rytmu, straciła tę taką umiejętność dłuższego utrzymania uwagi. Jutro uczniowie napiszą egzaminy z języka polskiego, w czwartek z matematyki, a w piątek z języka obcego nowożytnego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na koniec jeszcze doniesienia z zagranicy. Sąd okręgowy w Brnie skazał na 6 lat bezwzględnego więzienia mężczyznę, który pochwalił w internecie ataki na meczety w nowozelandzkim Christchurch. Czeskie media określają wyrok jako bezprecedensowy. Korespondencja Wojciecha Stopy. Do zamachów na 2 meczety w Christchurch doszło w marcu 2019 roku. Zginęło w nich 51 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Sprawca transmitował ataki w mediach społecznościowych, a internauci mogli komentować jego relacje. Mężczyzna z Czech, ukrywający się pod pseudonimem SS-man, jednoznacznie pochwalił masowe morderstwo. Po ustaleniu danych komentującego oskarżono go o popieranie i propagowanie terroryzmu. Prokuratura domagała się dla młodego mężczyzny kary 5 lat pozbawienia wolności, jednak biorąc pod uwagę wcześniejsze problemy z prawem, sąd wymierzył o rok wyższą karę. Ludzie myślą, że internet jest publicznym forum, na którym bez żadnych ograniczeń można wyrażać swoje zdanie. Tak nie jest. Każdy jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na Facebooku i co na nim pisze, powiedziała prokurator Petra Lastowecka. Wyrok Sądu Okręgowego w Brnie jest nieprawomocny, a oskarżony zapowiedział już odwołanie. Miejscowe media opisują jednak wyrok jako bezprecedensowy, bo dotychczas w podobnych sprawach czeskie sądy wymierzały kary w zawieszeniu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, od 3 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich, maksymalnie 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Wyobraźmy sobie internet w każdym odległym, odludnym miejscu na Ziemi. Szybki jak w amerykańskiej Dolinie Krzemowej. Dzięki tysiącom satelitów wielkości autobusu latających kilkaset kilometrów nad naszymi głowami. Ten wyścig w kosmosie właśnie ruszył. W tle miliardy dolarów do zarobienia, ale i kierowanie chyba najważniejszym procesem cywilizacyjnym, przemysłowym w najnowszych dziejach człowieka. Inny proces dzieje się w sieci i na pierwszy rzut oka nie łączy się z flotylą satelitów i internetem na Ziemi, ale z niego korzysta. Wirtualna waluta o nazwie Bitcoin powstaje dzięki komputerom, a jedna jej jednostka może kosztować kilkadziesiąt tysięcy żywych, prawdziwych dolarów. Te dwie rzeczy łączy najbogatszy człowiek naszego globu, Elon Musk. Ekscentryk, wizjoner, ale też postrzegany jako zbyt niebezpiecznie wpływający na nasz świat. To on chce w tym roku zorganizować pierwszy w historii lot turystyczny w kosmos i to on jedną decyzją spowodował ogromny wzrost wartości Bitcoina. Poza tym chce latać na Księżyc i Marsa, o czym już za chwilę w Klubie Trójki. We'll be right back. kosmicznych efektów, ale przy wykorzystaniu oczywiście instrumentów i prawdziwych muzyków zespół Strange Parcels i jego kosmiczne dźwięki. Ja dodam tylko, że audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Jakub Sadowski. No i czas udać się w kosmos, czas udać się, by sprawdzić, czym ma być ta mega konstelacja Elona Muska w kosmosie, czyli globalna sieć telekomunikacyjna i oczywiście to, co się wykopuje, ale nie z podziemi, ale właśnie z komputerów, czyli waluta wirtualna Bitcoin. I o tym porozmawiam z moimi znamienitymi gośćmi. Dr Grzegorz Lewicki, filozof, publicysta, prowadzi na Facebooku stronę Global Future Studies, futurolog. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Jakub Kapiszewski, dziennikarz zajmujący się współczesną cywilizacją, dział zagraniczny dziennika Gazeta Prawna. Absolutnie bardzo na swoim miejscu dzisiaj, by wytłumaczyć te zawiłości. Witam cię bardzo serdecznie. Dobrze, że nie jesteśmy w kosmosie, bo w kosmosie nikt by nas nie usłyszał przecież, tylko tutaj na Ziemi. Ale to już ustaliliśmy, rozmawiając o Marsie jakiś czas temu, prawda? Tak, i o warunkach, tak, które tak, tam, dokładnie tak. Tam są. W takim razie porozmawiajmy o tym, co się ma zamiar wydarzyć w najbliższej przyszłości. Symbolem tego jest prawdopodobnie pierwszy w historii lot turystyczny w kosmos pod koniec tego roku, no ale do tego czasu mają się pojawić nad naszymi głowami no setki małych satelitów, z których ma być produkowany, można powiedzieć, internet na Ziemię, co jest oczywiście z mojego punktu widzenia humanisty niesamowite, nie do końca też wytłumaczalne, ale wiem, że dzieją się rzeczy, które nie śniły się nawet filozofom i dlatego zacznijmy od doktora Grzegorza Lewickiego. Panie doktorze, co to ma się zamiar wydarzyć? To jest przełom cywilizacyjny w historii ludzkości? Ewidentnie, panie redaktorze, i tutaj tą muzyka, którą pan puścił, rzeczywiście wprowadza nas nastrojem w to, co się będzie działo, dlatego że jak spojrzy się na te loty, na ten wylot satelitów na orbitę na 500 kilometrów nad naszymi głowami, to on wygląda, można sobie to znaleźć w internecie, jak przepiękny sznur pereł albo koralików, które jakby na nitce są po prostu ciągnięte ponad naszymi głowami w niebo i tam gdzieś sobie siadają na orbicie i tworzą pewną cichą rewolucję. Ta rewolucja po pierwsze polega na tym, że będziemy teraz mieć zupełnie nowy rodzaj internetu. Tak jak teraz do podpięcia się do internetu potrzebowaliśmy anten, którymi zarządzały na świecie korporacje, które miały dystrybucję wież po całym świecie. Tak teraz nagle wystrzeleniem tychże satelitów Elon Musk ma na dłoni jako cały świat, dlatego że do podpięcia się do Starlinku wystarczy taki zestaw, który w Australii wyceniono na 800 na razie, na 800 dolarów, tam się płaci 100-kilkadziesiąt dolarów na miesiąc i tym oto zestawem gdzieś tam na jakimś interiorze możesz się podłączyć do internetu, co oczywiście rewolucjonizuje nam zupełnie podejście do internetu, dlatego że no co na przykład zrobią cenzorzy w krajach totalitarnych? No będą musieli się starać jakoś to blokować, ale szukanie komuś w skrzyni anteny i sprzętu, no to już nie jest taka łatwa rzecz, jak odgórne zablokowanie zwykłego systemu internetowego. Tu się będą działy dantejskie sceny, ja już to widzę oczami wyobraźni i widzę też drugą rzecz, która tak naprawdę jest osią pewnie tego, co będziemy dyskutować, mianowicie tego, że takie pojęcie, które ja staram się wprowadzać do debaty publicznej, geopolityka internetu. Internet w tym momencie jest głównym narzędziem cyfrowej walki o władzę, ja bym powiedział wiedzowładzę, czyli władzę nad tym, co pewne kraje będą mogły kontrolować o tym, że inne wiedzą, czyli właśnie wiedzowładza. Mówimy, wymienił pan nazwę Starlink, to chodzi o satelity właśnie firmy SpaceX, czyli firmy Elona Muska. Ja tylko powiem, że ich ma docelowo być w przestrzeni kosmicznej 42 tysiące, czyli rozmawiamy o tego typu przedsięwzięciu. Jakub Kapiszewski, dla ciebie to, co się dzieje, bo przyczynkiem też do naszej rozmowy jest wystąpienie firmy Elona Muska o zgodę, by właśnie w Stanach Zjednoczonych dostać możliwość używania tegoż kosmicznego internetu. Już coś takiego jest w Australii, taka zgoda, już jest taka zgoda we Francji, no ale Stany Zjednoczone to jest prawdziwy rynek. Dla ciebie, czy rzeczywiście szykuje się przełom? No, nie wiem. Rozumiem. Takie muszę gdzieś odpowiedzieć. Nie, naprawdę. Zwróćmy uwagę, że nie jest to jedyny projekt zapewniania internetu w bardzo odludnych i odległych miejscach, który kosztowałby relatywnie nieduże pieniądze. Mówię relatywnie nieduże pieniądze, bo jednak 100 baksów miesięcznie to nie jest kwota, którą większość Polaków byłaby gotowa płacić za dostęp do internetu. A to na razie, panie redaktorze. To na razie. Dobrze, dobrze, na razie, ale to na razie większość Polaków, jak w przyszłości może, czemu nie? Dlatego, że jest cała masa innych alternatywnych projektów, które wcale nie potrzebują wystrzeliwać czegokolwiek w kosmos. Mamy balony Google'a na przykład, tak, które są przecież znacznie tańsze w eksploatacji. Są po prostu zwykłymi balonami, do których podczepiona jest antena. I też sieją internet, tak? Tak, i też mają siać internet. I właśnie mają siać internet docelowo w takich miejscach, gdzie tego internetu po prostu nie ma, bo albo trudność dojechać z instalacją, która pozwoli postawić stację bazową, tak? Myślimy głównie tutaj o Afryce. Ewentualnie pokryć tereny, które są jakieś no takie niedostępne też przyrodnicze, jak jakaś tam pustynia, dajmy na to, tak? Więc to nie jest jedyny człowiek, który wpadł na pomysł, żeby w ogóle sprzedawać ludziom w odległych miejscach internet, przy czym on nie chce sprzedawać ludziom w odległych miejscach, bo on po prostu na tym nie zarobi. Znaczy on teraz zarabia, bo mu rząd amerykański dosypał 930 milionów dolarów za to, że on doprowadzi internet do odległych miejsc geograficznie w Stanach, więc jest to też taki biznes, który no z jednej strony ma taką nóżkę prywatną, ale z drugiej strony ma też nóżkę publiczną. Natomiast nie jest to jedyny pomysł. Na pewno jest to jedyny pomysł w tej chwili realizowany, który będzie to robił z orbity. Nie? Dobrze, ale ja jeszcze w takim razie w obronie jednak przełomowości tego wydarzenia. W obronie wielkiego biznesu redaktor staje. W obronie może wielkiego biznesu, ale tego konkretnego człowieka. Ja tylko powiem, że wartość akcji jego firmy przerasta razem wziętych General Motors, Forda, Toyotę, Fiata, Chryslera i Volkswagena. Firma no, jego... To Tesli czy SpaceX? Tesli. No jest to jeden z... No, ale SpaceX ma swoje notowania. Ja rozumiem, jest no, ale zależna to jest... od SpaceXa. Ale rozumiem, no tylko, że tutaj mu mówimy o wspólnym biznesie, który jednak może się do tego kosmosu nam przebić. To jest naprawdę kosmiczna idea, panie doktorze. Poza tym różnica jest taka, właśnie to, co już pan redaktor wcześniej powiedział, to znaczy, że to naprawdę z punktu widzenia architektury władzy światowej, czy władzy, tej wiedzy władzy, czyli kontroli dynamiki tego, co ludzie wiedzą. Jest naprawdę bardzo, że to jest poważna różnica, że gdzieś ten internet da się, prawda, zneutralizować celując samolotami gdzieś w jakieś balony, w razie czego, niż internet, który jest na orbicie, gdzie no nie ukrywajmy, trochę trudniej się dostać. I to, tylko, jeśli chodzi pan o pan doktor mówi o fizycznej infrastrukturze internetu. I jasne, tak jest, może tak tam junta w Birmie czy w Mianmie chodzić i patrzeć ludziom, czy mają na drzewie pozawieszaną antenę od Maska, ale cały czas mogą im tą niefizyczną, czyli software'ową warstwę wyłączyć. To znaczy niefizyczną, software'ową. Musimy no to jest wielki mur w Chinach na przykład, tak? On nie jest implementowany fizycznie. Tam nie jest tak, że internet chiński nie jest kablem podłączony do reszty internetu, tylko po prostu jest oprogramowanie, które filtruje. Nie można dzięki niemu wejść z zapora. Otóż właśnie wydaje się, przynajmniej ja nie znam też szczegółów technicznych, jeśli chodzi o Starlink, natomiast z tego, co się orientuję, to tutaj no nie będzie tak łatwo. Znaczy, no, bo na czym polega wielki mur chiński? Oni na przykład resetują protokół TCP/IP albo blokują pewne treści, natomiast jeśli będzie ten link bezpośredni, no to będą musieli kontrolować także przestrzeń powietrzną i zakłócać sygnały. Tutaj już no nie będzie tak łatwo, dlatego że te anteny niejako będą sprywatyzowane. I to jednak, znaczy ja sobie mogę wyłączyć antenę gdzieś na dachu, prawda, albo wpiąć takiego szpiega, jak to robią Chińczycy, przez który przepływa cały ruch sieciowy z danej anteny bazowej, ale właśnie jak się ktoś ma gdzieś swoją antenę ukrytą, to już nie jest mi tak łatwo ją namierzyć, tak? I tutaj jeśli chodzi o to różne bojówki, różne ruchy prodemokratyczne, różne też, no właśnie jeśli chodzi o destabilizację i stabilizację porządku międzynarodowego, to oczywiście ja tutaj spekuluję, natomiast otwarta, czysta możliwość jednak jest bardzo obiecująca. Czyli pan doktor sugeruje, że Elon Musk buduje satelitarne radio Wolna Europa? Oczywiście, standardowładza, czyli władza nad standardami sieciowymi i władza nad właśnie wiedzą, to co ludzie wiedzą, to jest ogromny punkt dla Stanów Zjednoczonych teraz w tej grze. Oczywiście to nie jest tak, że oni będą jedyni, bo zaraz pójdą Chińczycy, zaraz pójdą państwa arabskie, które będą próbowały podobne standardy wprowadzać. Trochę tak jak z internetem, prawda, że mamy niby internet oparty o protokół TCP/IP, do którego się wszyscy muszą podłączać, ale firma Huawei już próbuje wprowadzać nowe standardy i przekonywać na arenie ONZ, że jednak ich standard, przez który mogą sprawować władzę nad łącznością światową, jest lepszy. Podobnie jest z Bitcoinem i innymi rzeczami po prostu. To jest taka... Za chwilę o Bitcoinie będziemy rozmawiali, bo ja mam wrażenie, że to jest pewien element tego, co się dzieje w świecie. Zgodziłbym się z tym zdaniem, że mamy do czynienia jednak z takim światowym wyścigiem do posiadania bądź nadawania i pozwalania korzystania z internetu. Jakub, no jednak tutaj myślę, że warto się tak pokusić o takie stwierdzenie, żeby zobaczyć technologię w służbie polityki. Odnoszę takie wrażenie. Okej, okay, można się zgodzić. Jesteś sceptykiem, widzę. Jestem sceptykiem, dlatego że jest to proces trochę bardziej skomplikowany, bo jeśli jakiś rząd chciałby dotrzeć ze swoim przekazem do swoich obywateli, no wysupła pieniądze na budowę odpowiedniej infrastruktury do tego celu. Czyli? Tak? Przykładem jest właśnie Mianma, tak? Gdzie sieć telekomunikacyjna budowana jest przez państwo de facto, tak? I głównym tak jakby sposobem, takim gatewayem do internetu, bramą, do którą, przez którą się wchodzi do internetu, jest Facebook. W tym sensie państwo kontroluje internet. Tak, że po pierwsze ma monopol, jeżeli idzie na infrastrukturę fizyczną, a po drugie jest gdzieś tam jakoś po prostu dogadane też, jeżeli idzie o to, jakie treści. Oczywiście Otóż tam sobie wycięli tak pewną przestrzeń swobody, oczywiście w tym internecie, no nie? Co zmienia faktu, że przekaz w tym sensie jest stricte kontrolowany. I więc jeśli państwo będzie chciało, to znajdzie. No, tutaj Elon Musk no nie będzie jednak radiem Wolna Europa satelitarnym. Doktor Lewicki. O, tego nie, tego wcale nie wiemy. To znaczy, wiadomo, że będą dantejskie sceny, będą oczywiście też podejmowane od razu już próby kontroli tego procederu. Natomiast mówię, możliwość stworzenia rozproszonej sieci anten bazowych, zarządzanych, można powiedzieć, prywatnie, to też ma wielkie znaczenie biznesowe. Dlaczego? Dlatego, że spada koszt amortyzacji infrastruktury. To znaczy, nie musisz mieć wielkich oddziałów firm na świecie, którymi trzeba zarządzać, budować te wieże, kontrolować, później dojeżdżać do tych jeszcze zapadłych gdzieś miejsc, jak się ta antena rozwali, albo jak jacyś antytechnologiczni działacze zniszczą tą antenę. Tutaj właśnie jakby odpada koszt tej amortyzacji, znaczy odpada. Zmniejszony zostaje koszt amortyzacji infrastruktury, a ponadto nie potrzeba utrzymywać takiego networku firm, prawda? Możesz być prowajderem internetu w jakimś miejscu, w teorii oczywiście, bo to wszystko dotyczy... Prowajderem, czyli ten, który dostarcza internet w danym miejscu, tak, prawda? Możesz być dostawcą internetu, tylko przez stronę internetową. Wysyłasz zestaw, że tak powiem, startowy razem z anteną i proszę bardzo. I jakby jeśli ktoś ma jakiś problem z anteną, no to ci musi odsyłać, może być jakiś problem, ale to jest troszkę tak jak taką rewolucję, jak zrobił Amazon, prawda? Że oddziela pośredników od łączności. Sam się chce stać prawda, łącznością i sam chce kontrolować pewne procesy. Tak jak mówię, ta logika jest jednak bardzo cenna i to nie jest tak oczywiście, że to będzie bardzo łatwo się rozwijać, natomiast jeśli popatrzymy na pieniądze, które za tym stoją i na to, że jednak ta wiedza, choćby właśnie tak jak pan redaktor wspominał, Facebooka i Birmę, gdzie no Facebook, czy też działania Facebooka, czy niedziałania Facebooka, zaniedbania kontroli informacji, bo tam dochodziło do rewolt, nad którymi po prostu nie zapanowano, bo one zaczynały się najpierw właśnie w mediach społecznościowych, później się przenosiły na ulicę. Podobnie jest także no teraz, gdzie internet jest blokowany, ale do rewolt, czy do procesów, na które USA będzie miało wpływ i również nie tylko USA, ale poszczególni pojedynczy baronowie high-techu, big-techu, to zmienia niejako dynamikę, to powoduje, że wchodzimy mocniej jeszcze w to zjawisko, które ja nazywam neofeudalizmem, a niektórzy mówią na to technofeudalizm, to znaczy, że władze nad przepływami informacyjnymi już nie tylko mają państwo, już nie tylko mają firmy, które zajmują się łącznością i one są podległe państwu, ale właśnie ci baronowie high-techu, którzy działają w porozumieniu albo z państwem, Kontaktem albo z wywiadami różnych krajów, ale to można rozgrywać. Baronowie wysokich technologii, dobrze. No mnie, powiem szczerze, zadziwiło to, że w ciągu jednego miesiąca w ubiegłym roku Elon Musk wysłał w przestrzeń kosmiczną około 180 satelitów. To zadziwia mnie, że jednak nam się wydaje, opowiadamy o lądowaniu na Marsie, opowiadamy o oficjalnych lotach w kosmos, natomiast powiem kolokwialnie, ruch w tym kosmicznym interesie jest niebywale duży, Jakub Kapiszewski. Tak, zresztą Elon Musk się chyba z miesiąc temu pochwalił na Twitterze, że w zeszłym roku jego firma, czyli właśnie SpaceX, wyniosła na orbitę dwa razy więcej ładunków niż wszyscy inni razem wzięci. Gdzie wszyscy inni to jest przede wszystkim podmioty publiczne i trochę podmiotów prywatnych. A w tym roku może to być nawet 3 albo 4 razy więcej. To pokazuje skalę olbrzymiego sukcesu, jaką SpaceX jako dostawca w ogóle usługi wwożenia czegoś na orbitę odniósł. I to jest też, myślę, że jeden z punktów, które warto rozważyć, bo mnie też zastanawia, jak to się dzieje, że prywatna osoba, czyli nazwijmy to baron technokrata, może nie, sobie... No, jesteśmy nad Wisłą, no mówmy w Polsce, badylarz. No, badylarz kosmosu. Badylarz technokrata. Badylarz technokrata, nazwijmy dobrze, powiedzmy to w ten sposób ironicznie, ale i śmiejąc się. Natomiast poważnie rzecz biorąc, jak to się dzieje, że prywatna osoba może rozwijać takie kosmiczne działalności, zupełnie niezależnie od państwa, Jakub Kapiszewski? No, niezależnie od państwa, redaktorze, to ja tutaj muszę się jednak nie zgodzić, ponieważ państwo w tym całym procesie miało olbrzymi wpływ tak na ten proces. Musicie mnie panowie z błędu wyprowadzić i opisać, jak on może działać. Państwo dofinansowało, znaczy musi być facet z pomysłem, oczywiście. Musi być ktoś, kto wyłoży chociaż skromne środki na dzień dobry. Teraz wyszła książka o pierwszych dniach SpaceX, o tym, jak oni pierwsze swoje eksperymenty z pierwszą swoją rakietą, z pierwszym swoim silnikiem w ogóle robili na niewielkiej wyspie u wybrzeży Kalifornii i nie mieli nawet kibla. Czyli przepraszam za wrażenie, mieli przenośną to jednak toalety, jednak pozostanie. Nie mieli nawet, mieli taką przenośną jedną po prostu toaletę. Więc było bidnie, no ale chodziło o to, żeby doprowadzić pomysł tego, że może jesteśmy w stanie zbudować małą, modularną rakietę, której potem będzie można wykorzystywać wielokrotnie, że jesteśmy w stanie to zrobić. Po to, żeby przekonać głównego klienta, którym jest właśnie NASA, czyli Państwowa Agencja Odpowiedzialna za Eksplorację Przestrzeni Kosmicznej w Stanach Zjednoczonych, do tego, że nam można zaufać i dać nam pieniądze. Oczywiście to też nie byli ludzie znikąd, tak? No, bo to nie była grupa studentów po prostu, którzy stwierdzili, że jeden jest po marketingu, drugi po czymś tam i zatrudnili sobie jednego. I mają świetny pomysł. I mają świetny pomysł. Tylko no, to jest kraj, w którym generalnie sektor kosmiczny jako taki jest bardzo duży i zasilają go kadry, które odchodzą z NASA. To jest normalne. Ktoś popracuje parę lat w NASA, idzie pracować na przykład do jakiegoś Northropa Grumana, Lockheed'a Martina, Boeinga albo i tak dalej. Jest na rynku jako inżynier od aeronautyki i przestrzeni kosmicznej. Można po prostu zaoferować mu większe pieniądze albo powiedzieć mu, chodź do naszego projektu, który jest znacznie bardziej atrakcyjny niż praca tam dla tej wielkiej po prostu zastałej korporacji. I oni mają papiery, tak? Nie są ludźmi znikąd. I Musk pokazał, że jest w stanie doprowadzić swój pomysł rakietowy do pewnego etapu, na którym on był już wystarczająco zaawansowany, żeby mogło się nim zainteresować NASA. I potem zaczęła się tak jakby łańcuszek kontraktów o coraz większej wartości na rozwijanie pewnej idei, czyli właśnie dociągnięcie tej rakiety do takiego etapu, że ona już może spokojnie latać w kosmos, no a później kontrakty na świadczenie usług dla NASA już, czyli najpierw wwożenie towarów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i to jest tak jakby główne źródło ich zarobku, no a potem też kontrakt na wożenie załogi. Ale żeby zbudować ten stateczek, tą kapsułę, którą wożą załogę, też wcześniej dostali pieniądze od NASA. To dlaczego? Chcę zwrócić uwagę, tylko to nie jest coś takiego, że on tam, tak jak nam się czasem może nad Wisłą tutaj wydawać, że on poszedł i dał komuś w łapę, żeby dostać te pieniądze. No nie, nie, no to jest normalna metoda tam, po prostu bierze się prywatną firmę, macie jakiś pomysł, macie tutaj 5 milionów dolarów, żeby pokazać, że ten pomysł w ogóle ma sens. Panie doktorze, NASA wpuszcza prywatną osobę, to co Jakub wytłumaczył, na takich zasadach, ale to nie rodzi pewnych obaw, że to jest o jeden krok za daleko w pozwoleniu komuś, by się zajmował w imieniu państwa kosmosem? To jest bardzo ważne pytanie właśnie, bo tutaj chodzi o jakby naturę, po pierwsze geostrategiczną wagę kosmosu, a po drugie naturę współpracy między państwem a podmiotami prywatnymi. Można powiedzieć w kilka modeli współpracy między państwem a sektorem prywatnym, jeśli chodzi o kosmos, ale zawsze to państwo gdzieś tam będzie. Podobno na przykład w Chinach. Wiadomo, że w Chinach wszystkie te firmy prywatne formalnie, one są ściśle zależne od aparatu władzy. Tutaj Zachód ma model bardziej luźny, prawda? To znaczy płynność finansowa i dochodowość jest lepsza w przypadku państw zachodnich i w ekosystemie kapitalizmu opartego o własność prywatną. Jest lepsza w momencie, gdy ta zależność od państwa jest pośrednia. To znaczy, tak jak pan redaktor przed momentem powiedział, dostają pieniądze na jakieś testy, oferują pewne rozwiązania, zasileni mózgami, prawda, z firm też państwowych, czyli NASA albo też innych. Przy tym jednak nie są formalnie państwem, co też ma bardzo duże zalety. To znaczy Elon Musk jest biznesmenem, działać, można powiedzieć, w sposób ekstrawagancki. Jako aktor niepaństwowy, jego działania są bardziej elastyczne. Może wchodzić we współpracę z podmiotami, które na przykład z różnych względów wizerunkowych, strategicznych, nie za bardzo chciałyby wchodzić we współpracę z sektorem państwowym, ale mimo wszystko w łańcuchu jakby sustainability, czyli w łańcuchu zrównoważonego rozwoju firmy, ci aktorzy, czy te pieniądze od państwa na projekty, później na realizację są konieczne. Natomiast jest jeszcze ta właśnie rzecz, która nakręca biznes, to znaczy, że jeśli wynosimy te satelity w kosmos, to po to, żeby jednak nie tracić na nich, ale potem po to, żeby nad nich zarabiać. Stąd obszary turystyki właśnie, wyrzucania tutaj na orbitę cargo, czyli ładunków, to także właśnie ten prywatny internet Starlink, od którego zaczęliśmy. To wszystko tworzy siatkę, można powiedzieć, komercyjną, która lepiej działa w systemie kapitalistycznym, bo jest bardziej niejako rozproszona decyzyjnie. No ja tylko dodam, że te satelity, które Musk będzie wysyłał w kosmos, one będą się łączyły laserami, będą to taka konstelacja powstanie. To jest, powiem szczerze, coś niesamowitego. Kuba Kapiszewski. No tutaj redaktor Rzekowski zadał fundamentalne pytanie, jak można prywaciarzom kosmos oddać? No. Ale taki jest plan ostatnich dwóch dyrekcji NASA. Aha. Prywaciarze mają się zająć tym, co jest relatywnie proste do zrobienia. Tak jak właśnie wożenie kontenerów na orbitę. Tym się nie musi zajmować Państwowa Agencja Kosmiczna. Państwowa Agencja Kosmiczna ma się zajmować tym, żeby właśnie wysłać łazik na Marsa, żeby wysłać następny łazik na Księżyc, Jowisza, Europę, żeby zająć się, nie wiem, badaniem Słońca, budową nowego obserwatorium astronomicznego, następcy dla teleskopu Hubble'a. Takimi zadaniami ma się zajmować Państwowa Agencja Kosmiczna, na których prywatny biznes nie zrobi pieniędzy, no bo nie zrobi się biznesu na zdjęciach po prostu ładnych galaktyk, nawet jeżeli potem ludzie tacy jak ja umieszczajemy sobie na kartach płatniczych po prostu z banków. Mhm. Więc przewozy, prywatny biznes, zarówno towarów, jak i ludzi, a my jesteśmy od tak jakby większych celów. To jest konsekwentnie realizowana strategia, co też bardzo warto podkreślić. Nie jest tak, że zmienia się prezydent i tak jakby ta strategia jest wywracana do góry nogami. Nie, jej bieg został nadany mniej więcej dekadę temu i nikt teraz nie polemizuje, bo ona tak jakby się sprawdziła. Jest tak ma być. Firma, która tanio wozi w kosmos. Taki był cel, jaki sobie postawiliśmy 10 lat temu, tak jest teraz, jest okej. Za chwilę zejdziemy trochę niżej, ale będziemy kopać też w dziedzinie technologii komputerowej. Powiem szczerze, że z tego, co do tej pory tutaj ustaliliśmy, wychodzi na to, że wysłanie takiego satelity, który ma później rozsiewać internet, to jest właściwie nic wielkiego, bo to może zrobić, no, dobry, zdolny, prywatny przedsiębiorca, który ma pewnego rodzaju wizję. Spotykamy się za chwilę, ale w takim razie, skoro rozmawialiśmy o outsiderze, jakim jest Elon Musk i człowieku z koncepcją, posłuchamy Strange Parcels i utwór o tym samym tytule. Outside looking in. Rozmawiamy w klubie Trójki o mega konstelacji w kosmosie, o satelitach połączonych kosmicznymi laserami, które mają nadawać internet właśnie stamtąd na Ziemię do każdego zakątka. Co z tego wynika i dlaczego tutaj prekursorem jest postać, która się nazywa Elon Musk? No i właśnie, od dzisiaj ma inną funkcję w swojej firmie samochodów elektrycznych Tesla. Mianowicie nazwał się technokrólem Tesli, a swojego kolegę, który zajmuje się finansami, odpowiada za finanse, on się nazywa Master of Coin. Nie będę tego przetłumaczył z angielskiego, lepiej to brzmi po angielsku niż po polsku. Nie no, to tylko jeśli nie zgadzamy się, że mistrz kiermany brzmi kiepsko. Mistrz kiermany to jest, musisz wyjaśnić, Jakub, skąd to jest. Bo to mistrz jest... kiermany to jest moje autorskie tłumaczenie, natomiast jeśli mielibyśmy się posiłkować polskim tłumaczeniem prozy George'a Martina, bo to z Gry o Tron jest, to starszy nad monetą. Ale będę obstawał przy mistrzu kiermany. Mistrz kiermany. Panie doktorze, jak pan myśli, tak nadając sobie tego typu przydomki, Elon Musk co chce pokazać światu, co chce pokazać sobie? Czy to jest tylko jedna z jego wielu ekstrawagancji? Bo ja tylko przypomnę, że jego jedno z dzieci nazywa się XHA12. Przy czym dwunastka jest rzymska, także to, że się nazywa technokrólem Tesli, to jest jedna z najmniejszych. Nie, w polskim urzędzie stanu cywilnego to by nie przeszło. Nie przeszło. Jest panie redaktorze technokrólem w tym sensie, że po pierwsze naprawdę im jest, chociaż tak jak ja już mówiłem, ja wolę jakby określenie cyfrowy baron, bo to prawda pokazuje, to kieruje uwagę do bardziej klimatu średniowiecznego, a ja od dawna powtarzam, że wracamy do średniowiecza, że nastaje nowe średniowiecze tylko właśnie o twarzy cyfrowej. Natomiast to jest ewidentnie zagrywka bardzo taka uwalniająca też jego psychikę, bo to jest człowiek, który jego życie jest pasem sukcesów, dużo adrenaliny, dużo pozytywnych emocji, dużo dopaminy i innych hormonów, więc on po prostu sobie gra tym wizerunkiem, też przyciągając oczywiście uwagę do siebie i to robi w sposób bardzo urokliwy, nawet do tego stopnia, że ludzie, już nawiązują do naszego tematu tak. Kosmosu, że ludzie, którzy nawet nienawidzą prywaciarzy o bardzo takich lewicowo-socjalnych poglądach, jednak są tym Elonem Muskiem zaintrygowani. Dużo adrenaliny i chciałem tylko dodać od siebie dużo włosów. Proszę, zachęcam wszystkich do porównania zdjęć Elona Muska z czasów PayPala i dzisiaj. PayPala, czyli to jest ta z kolei też pierwsza firma, gdzie zarobił pierwsze duże pieniądze. Może tak. Dzięki nim można płacić w internecie za usługi, tak? Za różnego rodzaju towary. Dobrze, skoro mówimy o pieniądzach, to powiedzmy o tym wirtualnym pieniądzu, do którego również tworzenie jego wartości duży wkład ma właśnie Elon Musk. Bitcoin, wirtualna waluta. Powiem szczerze, moje rozumienie tego tematu kończy się na stwierdzeniu wirtualna waluta i wiem, że używa się do tego komputerów i mówi się o kopaniu Bitcoina. Szczerze powiem, przemawiać też do mnie musi i przemawia taki obraz, że na przykład w Iranie jest to jedno z głównych państw, gdzie się kopie tego Bitcoina. Wykorzystuje się dużo energii elektrycznej i tak dalej, i tak dalej, i masę komputerów. Panie doktorze, Bitcoin, waluta wirtualna, czy to jest rzeczywiście coś, co będzie narzędziem w rękach takich właśnie potężnych graczy jak Elon Musk, by finansować swoje przedsięwzięcia? Jeden token to mniej więcej 50 tysięcy dolarów. Jeden token, czyli to jest wartość tego, to jest jednostka tego Bitcoina. I on zagrał w pewnym momencie, mówiąc o Tesli, o swojej firmie, zagrał na tej wartości, pobudził ogromną wartość tego Bitcoina. No, moim zdaniem to już jest demiurg polityczno-finansowy. Ależ oczywiście, ja pamiętam czasy, kiedy za Bitcoina płaciło się kilka dolarów i zastanawialiśmy się z żoną, czy w to inwestować, a teraz kosztuje wiadomo ile, kilkadziesiąt tysięcy i stwierdziliśmy, że jednak mogliśmy chociaż te 1000 złotych zainwestować, to dzisiaj byśmy byli milionerami. Natomiast jeśli chodzi o samą wirtualną walutę Bitcoina, tak, to jest właśnie, jakby tak mówiąc, powiedzmy w uproszczeniu, jest to kryptowaluta, dlatego że w odróżnieniu od zwykłych walut nie ma banku centralnego, który w jakiś sposób kontrolowałby tą walutę. Tak naprawdę jej wartość jest czysto spekulacyjna, to znaczy tyle, ile gremium inwestujących jest w stanie za to zapłacić, tyle taką ma ona wartość. Tutaj pan redaktor powiedział o kopaniu bitcoinów. Kopanie bitcoinów to jest właśnie taki energochłonny i czasochłonny proces, który polega na tym, że komputery, które uspójniają między sobą, bo czym jest bitcoin? Bitcoin jest oparty o technologię blockchain, to może trzeba od tego zacząć. I chodzi o to, że dane dotyczące waluty są gdzieś na milionach, rozproszone na milionach komputerów, tak? I każdy komputer sieci blockchain posiada kopię łańcucha blockchain, czyli mamy transakcje teraz, za sekundę, za godzinę i one wszystkie chronologicznie zapisywane są w sekwencji. Ta sekwencja jest cały czas non-stop kopiowana na miliony komputerów na świecie, stąd na przykład trudno jest właśnie tego bitcoina podrobić, dlatego że wszystkie komputery, miliony komputerów w sieci zawierają jego kopię. Stąd gdybyśmy chcieli sfałszować na przykład to, ile mamy bitcoinów, to musielibyśmy nagle miliony komputerów zacząć fałszować, co jest czasochłonne, a wtedy ktoś się może zorientować, więc ta waluta jest trochę bezpieczna. Jest też trochę szemrana, dlatego że w momencie, kiedy nie wiadomo, kiedy dane są zaanonimizowane i nie wiemy, kto ile ma, kto gdzie to kupuje, no to tutaj jakby przyciągany jest ciemniejszy kapitał. Natomiast kryptowaluta ma jedną bardzo ważną funkcję. Po pierwsze, można, tak jak pan redaktor wspomniał słowo, kopać kryptowalutę, czyli generować ją niejako z niczego. Po prostu zapuszczamy bardzo energochłonny, czasochłonny proces rozwiązywania trudnych równań matematycznych, gdzie po pierwsze generujemy dla siebie jakiś zysk, jeśli chodzi o bitcoina, ale równocześnie zwiększamy w tym samym procesie kopania, zwiększamy bezpieczeństwo i spójność tej całej siatki milionów komputerów. No i tak sobie pracujemy. To jest, niektórzy nawet mówią, że to czyni tę walutę nieopłacalną, dlatego że tyle energii elektrycznej jest marnotrawionej na tworzenie tej waluty, że nie warto. Ale ona też tyle podobno zużywa państwo takie jak Holandia energii elektrycznej na wykopanie tam jakichś jednostek bitcoina. Tak jest, ale jeszcze jest jedna, jakby taka, jak już rozmawiamy o geopolityce internetu i takim rozumieniu strategicznym, jeszcze jest jedna wartość tej waluty, że te waluty, ci ludzie, ci najwięksi spekulanci właśnie, którzy inwestują w tą walutę, no mają wpływ w cudzysłowie na jej wartość, tak jak właśnie Elon Musk, który jednym tweetem, tak jak pan redaktor wspomniał, no potrafi to jest coś niesamowitego, że doskacze, tak? Tak? Ale co też jest tutaj ważne, to jest to, że te waluty będą tak samo jak internet, tak samo jak właśnie satelity, tak samo jak wyścig kosmiczny, one będą służyły do rozprzestrzeniania się różnych stref władzy. Na przykład, bo Bitcoin nie jest jedyną kryptowalutą. Mamy na przykład próby chińskie, które próbują rozprzestrzeniać czy stworzyć popyt na tak zwanego cyfrowego yuana, czyli walutę chińską, ale właśnie zdecentralizowaną, wyłącznie cyfrową, która umożliwi jakby rozprzestrzenianie się wpływu ekonomicznego Chin na cały świat. Nie, panie doktorze, z całym szacunkiem, ale cyfrowy yuan to jest waluta emitowana przez Bank Ludowy Chin, więc to... Tak, ale to nie jest kryptowaluta. Tak, ale rozliczanie, tak, chodzi o to, że rozliczanie cyfrowego yuana różni się od rozliczania zwykłej waluty i Chiny chcą wyjść właśnie z tego pola, bo to już mówiłem już o przyszłości, Chiny chcą wyjść z tego cyfrowego pola do stworzenia konkurencji dla na przykład dla właśnie Bitcoina i Libry. To jest proces, który oczywiście trwa, ale w ramach nowego jedwabnego szlaku takie plany geostrategiczne, właśnie tak jak pan redaktor powiedział, odseparowania go od głównej wiązki walutowej, zależnie od fizycznych nośników, czyli od yuana, będzie postępował. W takim razie pytanie do Jakuba Kapiszewskiego. Elon Musk, miliarder, najbogatszy człowiek świata, wysłać chcesz 42 tysiące satelitów i rządzić internetem kosmicznym, można powiedzieć. To jest oczywiście skrót wszystko, ale taki obraz nam się szykuje. I do tego wszystkiego mamy sytuację, w której Elon Musk jednym tweetem powoduje, że wzrasta wartość czegoś tak niezrozumiałego jednak dla przeciętnego człowieka, jakim jest Bitcoin. No bo ja powiem szczerze, rozumiem go w ograniczonym stopniu. Może tak to o sobie dyplomatycznie powiem, ale rozumiem wagę tegoż Bitcoina. To jednak jest waluta, którą się posługują w świecie biznesu, w której ona jednak waży, w której jest i stanowi o świecie. Pomimo wszystko ona stanowi o świecie. Chciałem tylko przypomnieć, że bogaci ludzie tweetujący o jakichś dobrach, które mają wycenę i które mogą chcieć kupić inni ludzie, to jest najprostsza droga do tego, żeby albo trafić za kratki, albo zapłacić dużą grzywnę. To nie jest takie proste, że Elon Musk jest demiurgiem, który wpływa teraz na ceny dóbr pożądanych przez różnych inwestorów indywidualnych na świecie. W areszcie w Hiszpanii przebywa obecnie John McAfee, który nie jest może postacią tak znaną jak Elon Musk, ale na pewno jest znacznie lepszy, jest znacznie większym ekscentrykiem. To jest facet, który dorobił się na bezpieczeństwie internetowym. Jaki program antywirusowy McAfee Security, być może niektórzy z nas gnębi nas na laptopach. I John McAfee jest ścigany w Stanach, czeka na ekstradycję z Hiszpanii właśnie za takie akcje. Pisanie na Twitterze u siebie, że ja teraz zainwestuję w jakąś tam kryptowalutę XYZ. No i ludzie, którzy sugerowali się nim, bo to jest facet, który ma taką, cieszy się taką opinią właśnie takiego biznesmena, po prostu outsidera, podbijali jej wartość własnymi pieniędzmi, po czym on zbywał. Tak? I amerykańska komisja kontroli giełd ma papiery, które wykazują po prostu jego wewnętrzną korespondencję. No ale Elon Musk nigdzie nie zawitał do żadnego sądu, dlatego że teraz ja postawię taką tezę, że skoro jest tak powiązany z NASA, to nikt mu nic nie zrobi. Może sobie szaleć w tym internecie. Ale kiedy któregoś dnia zapalił za dużo marihuany i napisał na Twitterze, że on z Tesla ściąga z giełdy, bo się dogadał z Saudyjczykami, pierwsza rzecz, którą otrzymał następnego dnia, to był telefon z amerykańskiej komisji giełdy. No ale to też tak się po prostu nie robi, to jest przestępstwo federalne. Ja rozumiem, tylko że w tym momencie musimy zobaczyć, jakiego gracza mamy na światowej grze państwa i jest taki Elon Musk, a takich podobnych mu ludzi też jest. Ja pamiętam pierwsze komentarze po tym, jak on wydał pieniądze Tesli. Przy czym Tesla nie ma bardzo dużo swoich pieniędzy. Tesla ma głównie cudze pieniądze. Pieniądze, które zbiera z rynku. Bo jest przedsięwzięciem, w którym bardzo dużo ludzi chce zainwestować. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale Tesla ma bardzo mało swoich pieniędzy, ma cudze pieniądze. I teraz facet te cudze pieniądze w wysokości 1,5 miliarda dolarów wydaje na Bitcoin. Czyli na coś, co u jakiejś sporej części inwestorów ma miano dobra spekulacyjnego. No ja nie byłbym zadowolony, gdyby... Nie mam milionów, ale gdybym ewentualnie miał i chciał dać panowi Muskowi, to nie byłbym bardzo zadowolony, że właśnie upłynął je na kryptowalutę, czyli coś, co dzisiaj kosztuje 50 tysięcy dolarów za sztukę, ale za miesiąc może kosztować 12,5. No tak, ale w danym momencie można się nieźle na tym wzbogacić, prawda? Chociażby... A pytanie brzmi, ja nie wiem, jaka jest płynność tego dobra. Tak? To też nie działa w ten sposób, że po prostu jednym kliknięciem się to zbywa. Tak to nawet nie działa w serwisach maklerskich, w bankach po prostu, tak? Natomiast tu to pewnie jest jeszcze trudniejsze, żeby upłynnić 1,5 miliarda, znaczy z powrotem wymienić na gotówkę. No myślę, że rozmawiamy o bardzo wirtualnej rzeczywistości, ale tak jak podkreślam, ta wirtualna rzeczywistość jednak dotyka naszego życia, może nie bezpośrednio, ale wyznacza pewnego rodzaju trendy cywilizacyjne. Panie doktorze, jak według pana ta cała nasza przygoda może się skończyć z, no właśnie, z tymi kosmicznymi podróżami, z próbami w końcu wylądowania na Księżycu? Elon Musk chce założyć założyć miasteczko specjalne na Marsie. To jest w ogóle, to są plany, które wydają się niezwykle odległe, ale one wiele nam też mówią o kierunkach rozwoju całej cywilizacji. Tak jest. To może odpowiem trawestacją tytułu eseju, który napisałem dla portalu Wszystko co najważniejsze. Technologia i internet są jak Bóg. Ześlą nam zbawienie, ale najpierw wojnę. To znaczy, no nie, panie doktorze, już mamy pandemię koronawirusa, może wystarczy nam tych problemów. Ta wojna oczywiście to jest wojna nie militarna, tylko wojna o właśnie władzę nad procesami i władzę o jakby supremację technologiczną, bo za supremacją technologiczną idzie wpływ polityczny. I teraz już teraz widać, że mamy tak naprawdę tylko kilka bloków, to znaczy, że świat niejako łączy się w cywilizację, łączy się w pewne systemy oparte o wspólne wartości, wspólne postrzeganie świata i razem próbuje działać. Mamy cywilizację zachodnią, gdzie Stany Zjednoczone są jeszcze na razie głównym innowatorem, a Unia Europejska jest głównym regulatorem. Mamy Chiny, które wybijają się na supremację i jeśli chodzi o internet, i jeśli chodzi o kosmos. W to wszystko jeszcze wchodzi Rosja, która z jednej strony chce zachować suwerenność nad softwarem, czyli nad oprogramowaniem sieci i nad sprawami związanymi trochę z kosmosem, a z drugiej strony już nie ma tyle zasobów i wchodzi, jakby już będzie się opierać na chińską infrastrukturę, co możemy powiedzieć, że z bloku chińskiego robi się blok rosyjsko-chiński. Mamy jeszcze państwa arabskie, które też wysyłają powoli swoje misje na Marsa, swoje misje na orbitę i próbują, no będą próbować budować internet. Ostatnio Indie ogłosiły, że też zależy im na suwerenności cyfrowej i też będą chcieli mieć swoją infrastrukturę, znaczy częściowo suwerenną infrastrukturę sieciową i swoje największe portale społecznościowe, swoje wyszukiwarki. Oczywiście Indie będą grały tutaj razem z Zachodem. I tutaj ja bym mógł tak jeszcze, panie redaktorze, mówić długo, ale szykuje się kolejna układanka, według bardzo wielu zmiennych, według zmiennych geostrategicznych, według właśnie zmiennych kulturowych, według zmiennych cywilizacyjnych, te sojusze, kto z kim i nad kim będzie dominował, będą się sieciować ze sobą, a przez to słabsze państwa, czyli takie, które nie są w stanie wygenerować własnego wysiłku kosmicznego, czy stworzyć własnych standardów wiedzowładzy bądź standardowładzy, będą po prostu musiały się podczepiać pod silniejszych, takie kraje na przykład jak Polska, prawda, czy takie kraje jak Australia, które grają razem z Zachodem, oscylując pomiędzy tym, co wyobraża sobie Unia, tym, co wyobrażają sobie Stany Zjednoczone. A niestety ci najbiedniejsi, ci, którzy nie mają żadnych możliwości zajmowania, po pierwsze, cybersfery, bo cybersfera to już teraz jest jak, prawda, jak sfera ziemska, jak kosmos, już jest kolejna sfera rywalizacji geostrategicznej. Ci najbiedniejsi niestety będą stratni, ponieważ no, grozi nam niestety cyfrowy kolonializm, taki rodzaj nowego neofeudalizmu, gdzie... Ale na czym ten kolonializm miałby polegać? Na czym miałby polegać kolonializm cyfrowy? Że... Ale to już widać, panie rektorze, no może nie tak bardzo w Polsce, ale u nas też, nawet widać to na obszarze Unii Europejskiej. To znaczy, że w momencie, kiedy nie jesteś w stanie sam wygenerować ośrodku, które narzucały jakieś standardy cyfrowe, nie jesteś w stanie wygenerować sam wielkich portali czy wielkich kombajnów przeczesujących sieć takich jak Google i tak dalej, to wtedy jesteś zdany na to, że to, o czym ty będziesz wiedzieć, o czym ludzie w twoim kraju będą wiedzieć i o tym, o czym się dowiedzą i kiedy, ostatecznie będzie odpowiadało cudze centrum właśnie wiedzowładzy. I to jest oczywiście bardzo istotne. To nie tylko chodzi o te satelity, o których mówiliśmy na początku, że dzięki satelitom Elona Muska czy podobnym systemom będzie można stymulować bądź ograniczać stabilność systemów politycznych na całym świecie. Ale to też chodzi o to, że to, co my będziemy jako my zwykli słuchacze radiowi, to, co my będziemy mieć w głowach, to jak my będziemy postrzegać rzeczywistość, będzie zależne od tego, kto gdzie przestawi na przykład suwak w stronę tego, żeby poinformować nas o jednej rzeczy, a nie mówić nam o drugiej. Czyli zawartość naszego mózgu, już mówiąc tak brzydko, będzie kontrolowana przez to, co mówią inni. Tak jak Wisława Szymborska pisała, prawda, tyle wiemy o sobie, ile nam sprawdzono, tak dzisiaj możemy powiedzieć, tyle wiemy o sobie, ile nam zdradzono, bo repozytorium wiedzy o nas rośnie już poza nami, już inni wiedzą o nas więcej i lepiej niż my sami. Panie doktorze, no wizja świata, powiem szczerze, bardzo podzielonego i mocno kontrolowanego. Mam wrażenie, że jednak może się uda ten świat w jakiś sposób nad nim panować, nad tą informacją, chociażby, no właśnie używając tych narzędzi tradycyjnych, dziennikarskich, Jakub Kapiszewski, jako przedstawiciel zawodu tradycyjnego. Jak myślisz, czy rzeczywiście jesteśmy skazani na taką dominację informacyjną tych wielkich i nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić zalewowi kierunkom myślenia i przedstawianiu rzeczywistości w dany sposób? Ja jestem trochę, znaczy rozumiem znaczenie terminu standardowładza, ale jestem trochę sceptyczny tej wizji świata podzielonego. Standardowładza, to w takim razie wytłumacz. Że każdy będzie miał na przykład swój internet. Mhm. Albo każdy będzie miał swój system operacyjny na telefonie i one będą między sobą, nie będą się mogły komunikować ze sobą. Ale nie każdy, tylko jeden region geopolityczny. Nie, no każdy, w sensie każdy, tak. Każda, tak jakby każdy blok geopolityczny, tak, no, tak. Nie? Tam, tak jak pan powiedział, tam chińsko-rosyjski, dajmy na to jakieś tam inne i tak dalej. Bo to jest po prostu bardzo, bardzo drogie i bardzo, bardzo trudne. I oczywiście zawsze jest tak, że jeśli coś ma strategiczne znaczenie, to społeczeństwo i rząd jest w stanie przymknąć oko na to i wydać więcej pieniędzy, bo to jest coś strategicznego i my musimy to mieć. Natomiast generalnie to też wcale nie jest takie proste, żeby sobie coś po prostu stworzyć od zera. Dlatego będziemy ci słabsi będą poddani właśnie temu kolonializmowi. Znaczy, jeśli sobie sam nie stworzysz, Unia na przykład nie jest w stanie stworzyć jakiegokolwiek wielkiej firmy Big Tech, prawda? Nie jest w stanie stworzyć europejskiego Google'a, nie jest w stanie stworzyć modemów i routerów, które sobie podpinamy w domu i które mogłyby konkurować z Chinami czy z Stanami. No, ale my nie mamy troszkę prościej, bo my jesteśmy podpięci pod wielkiego brata za Atlantykiem. Tak, tak. W tym sensie my mamy prościej, ale to już nie jest suwerenność europejska, tylko suwerenność kontrolowana przez naszego sojusznika. Ja myślę, że tutaj musimy postawić kropkę. Zobaczymy, czy takiemu, no, mocnemu Elonowi Muskowi uda się wysłać pierwszych turystów w kosmos. To ma być podobno pod koniec roku. O tym się przekonamy właśnie w tym czasie. Ja tylko proponuję, że podobno jutro rano, jeżeli państwo wstaną i my też, to możemy rano, z samego rana zobaczyć tą konstelację tych kilkuset satelitów na niebie, które przekazują informacje, które będą tworzyły te mega konstelacje w kosmosie, no, które pan doktor Grzegorz Lewicki porównał do sznuru pereł. Dziękuję panu bardzo za dzisiejszą obecność w Klubie Trójki. Grzegorz Lewicki, filozof, publicysta, prowadzi na Facebooku stronę Global Future Studies. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia. I Jakub Kapiszewski, dziennikarz zajmujący się współczesną cywilizacją, dział zagraniczny dziennika Gazeta Prawna. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydał Jakub Sadowski. Ja już mówię państwu do usłyszenia. Michał Żakowski. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Mariana, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówię ci, Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert.